بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آيات 184. ซึ่งได้อ่านและอธิบายคร่าวๆไปแล้วระดับหนึ่งนะครับก็มีรายละเอียดบางประการที่เป็นองค์ความรู้ที่ต้องศึกษาจะได้ให้เนื้อหาของอายะห์นี้นะครับได้มีความกระจ่างอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมาฟิชชะมาอาติวะมาฟิลอัรฎิวะอินตุบดูมาฟิอันฟุซิกุมเอาตุฟูวะฮาชิบุกุมบิอิลลาฮ์يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سمي لها لو تحقين لله ما في السماوات وما في الأرض سيدي لبن بعشان فعل شنتي وليك الدين كان لعي إن شتئكم الله هو الله بنتوت ปกครองเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมถึงผู้ที่มีชีวิตที่ใช้อยู่ทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้ว่าจะเป็นมลาอิกะห์หรือมนุษย์หรือมิรวมถึง การกระทำของบรรดามนุษย์และผู้มีชีวิตทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างไว้พระองค์ก็ทรงรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำในสิ่งที่เขากระทำแม้ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยไปดูมาสิอันคุชิกุมเอาตุฟูบุแต่หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันวันก็ตามหาชิบุกุมบิฮิลละเราจะทรงนำสิ่งนั้นมาชนะสอนสวนแก่พวกเจ้าغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يقرا ان صوم ابيتوت كان ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกันอัลลอฮุอะลาคุลชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมีฌานุภาพและทุกสิ่งทุกอย่างอายะห์นี้นะครับได้พูดถึงการสอบสวนในสิ่งที่พวกเราได้กระทำแล้วเปิดจะเปิดเผยหรือปกปิดก็ตามซึ่งจะมีอายะต่อไปจากนี้นะครับเราจะได้ให้อภัยโทษในสิ่งที่เราได้กระทำหรือในสิ่งที่เราขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่เราปกปิดภายในจำเป็นไหมมีความจำเป็นไหมนะเพราะไฟมันรบกวนนะที่จริงเนี่ยมีช่องสิบเอ็ดแล้วเนี่ยจะแทนจะกระพบจะกระเพงน่าดีเนี่ยเดี๋ยวมีก็ปีให้ถ้ามีหลายกล้องอีกกล้องเดียวนี่ผมก็แย่แล้วมีหลายกล้องแล้วมันรบกวนสมาธิก็ต้องขอทำโทษครับมันมีอะไรต่อไปจากนี้เนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราขอความอภัยโทษคือในสิ่งที่เราปกปิดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษ จึงไม่มีทัศนะที่บอกว่าอายะเนี่ยถูกยกเลิกส่วนที่ถูกยกเลิกหรือถูกยกเว้นเนี่ยก็คือการสอบสวนในสิ่งที่เราปกติในใจสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราประสงค์ในใจและไม่ได้เปิดเผยมาเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำหรือเป็นพฤติกรรมมันอยู่ในใจนะคิดจะทำดีละคิดจะดื่มเหล้าแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ไปกระซิบไม่ได้ไปบอกใครคิดในใจท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกในหนังสือสอฮีห์ของท่านรายงานโดยท่านอบูกุเรอะห์กล่าวว่าلما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وآياني تبرتان لما ينسل نبي لا سمينها في بقوة صعب سوانا رين في يوني جاي دوي في مدي بطرية لك صعب سوان دوي قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رين نيمن قد قلعتين قامتو أنอันใหญ่หลวงกับบรรดาสหายเครียดกันไปหมด فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركع ما ينتن بي คุกเข่าเลยสภาพหรือท่าคุกเข่านี่เป็นสภาพคนขอร้องอ่ะคนไหนว่าที่อยู่ในความยากลำบากมากفقالوا أي رسول الله أو كان رسولكم الله كلفنا من الأعمال ما نطيق رأو ديتو شاي هيك رتم بنسين بنيان ثم رأو بات داي سعمات بطيبة داي الصلاة والصيام والجهاد والصدق ثم كان لما كان في سنة كان جهاد دين رنتصو لكان بريتاتان في الصدقةوقد انزلت عليك هذه الايات ولا نطيقها ثم ايادا كلامت وبرتان لما ينكن تراو بس ไม่ไหวอันแบบไม่ไหวคือจะให้อัลเลาะห์สอบสวนในสิ่งที่อยู่ในใจแม้จะเป็นสิ่งที่เราคิดจินตนาการแบบไม่ไหว قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كل طبوا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا هو كم يكتلع يكتفون من شاو كم في صوم كم في التوراة الإنجيل أهل الكتابين تكفوا يقول لا نصارى إن صنكم نمزكم ديوناอันนี้ต้องตระหนักนะคนเดี๋ยวนี้ผมเครียดมากคนระดับอิสลามในแยกยังแยกไม่เป็นเนี่ยอนาคตลูกหลานของเราจะเป็นยังไงถ้าไม่พูดเรื่องนี้ถ้าไม่สอนไม่บอกยะฮูดแล้วมาสอรอนะเรื่องใหญ่ผมจะกล่าวเหมือนพวกยะฮูดแล้วมาสอรอชาวกันทีสองกันทีที่มาก่อนหน้าพวกท่านกระนั้นหรือซึ่งเขากล่าวว่าสัญญาณว่าเสียเราได้ยินแต่เราขอฝ่าฝืนเราได้ยินแต่ไม่เอาได้ยินแล้วแต่ไม่เอาบัลไม่ใช่เช่นนั้นเลยบัลมีคนเรียกว่าลิอิดรอบอย่าทำอย่างนั้นอย่าเป็นเช่นนั้นอูลูสัญญาณว่าอัตฮานะอุฟรานะกะรับบะนะวะอิลัยกัลมะซีรแต่ถ้าว่าจงกล่าวสัญญาณเราได้ยินแล้วคือรับฟังแล้วว่าอัตฮานะแล้วเชื่อฟังแล้วอุฟรานะกะรับบะนะความอภัยโทษของพระองค์ท่านย่อมเป็นความปรารถนาของพวกเราอู้องค์พระผู้อภิบาลของเราว่าอิลัยกัลมะซีรและการกลับของเราทั้งหลายก็ไปยังพระองค์ท่านเราสมิอนาวะอัตานาอุฟรานะกะรับบะนะวะอิลัยกัลมะซีรพอนบีแนะนำให้พูดแบบนั้นเขาก็พูดตามที่ท่านนบีแนะนำفلما قطر اهل القوم ما خولت لاو دعاء دي تام كي ท่านนบีแนะนําแล้ว ذلت بها السنتهم ลิ้นของเขาเนี่ยก็ได้เคยชินกับคํานี้หมายถึงว่าได้มีความสนิทสนมกับประโยคนี้นบีเขาพอบอกว่าเนี่ยไปพูดเหมือนพวกยิวนะซะรอนะ الاكثر رقم شان هم من جاز الله من هو سمعنا وعصينا ربي انت مئة ทำไมเคยตัวเนี่ยพวกยังพูดมาสอรอข้อแต่ละกลุ่มเนี่ยยังพูดมาสอรอนี่มันอ้างว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์รักยิ่งอ่ะก็เลยอัลลอฮ์จะสั่งอะไรก็เคยตัวอัลลอฮ์สั่งอะไรก็เป็นไรเชื่อก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่มีบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้สิให้กล่าวสัญญาณว่าต้องนะเชื่อฟังเราได้ยินและเชื่อฟังแล้วคือลิ้นของผู้ศรัทธาซอฮาบะห์เนี่ยได้สนิทสนมกับประโยคนี้เหมือนกับว่ารู้สึกในรสชาติอันดีของมันก็เลยกล่าวบ่อยกล่าวบ่อยแล้วแปลว่ามันน้อมรับลิ้นเนี่ยแล้วน้อมรับประโยคนี้และกล่าวบ่อย فأنزل الله في إسرها ข้อซอฮาบะห์ได้กล่าวประโยคนี้บ่อยๆคืออายะห์ได้ถูกประทานลงมาเนี่ยถ้าปกปิดหรือเปิดเผยนี่อัลลอฮ์สอบสวนหมดเราทุบหมดนะนบีก็บอกว่าอย่าฝ่าฝืนแต่กล่าวว่าเราเชื่อฟังเราเอาพอซาฮามะได้สนิทสนมกับประโยคนี้แล้วก็พูดบ่อยๆอัลลอฮ์ก็เลยเห็นซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นความนอบน้อมความแสดงความต่ำต้อยของซาฮามะต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานอายะลงมาอีกอายะหนึ่งเสมือนเป็นการปลอบใจเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้รางวัลนะครับต่อจุดยืนของสหายเราก็สั่งอัลลอฮ์มุสีอิสริฮะทับไปจากอายะนี้อัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมาซึ่งอายะต่อไปจากนี้นะครับคืออามะนะรอซูลุบิมาอุญีลอิลัยฮิมินร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุมอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كم آية دنيا هذا تمي تمي في لعنة ليه على آياني ما يتنوى يوم سنسرين لأي بنا دو ستاة تي دي قام ستاة كرطوة لأي لكا ستاة تنطع لو يوم شفن يوم ناك نوم لأي كم بنشاء الله سبحانه وتعالىเมื่อเขาได้ทำแล้วเรายกย่องเขาแล้วนี่นะครับแต่ละมาฟะลูแวลิกะมาสักฮ์อัลลอฮ์เมื่อเขาได้แสดงจุดยืนชัดเจนอัลลอฮ์ก็ได้ยกเลิกและกล่าวว่านั่นแล้วก็ประทานลงมาว่าลาอูกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอะฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากที่ชีวิตนั้นมีความสามารถละฮะมะกัสบะตุอะลัยฮุมะกัสบะตุร็อบบะนาลาตุอะคิซนาอินนะชีนาอัฏฏอนาอัลลอฮ์ก็ได้สอนให้ขอดุอาให้ขอดุอาว่าอย่าเอาโทษในสิ่งที่เราลืมในสิ่งที่เราทำความผิดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้ประทานอายะนี้ลงมาแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวมีละซอฮาบะห์กล่าวตามดุอาที่อัลลอฮ์สอนลาตุอาคิซนาอินนัสนะคอนอัลลอฮ์อย่าเอาโทษเรากับสิ่งที่เราหลงลืมหรือสิ่งที่เราทำความผิดโดยไม่ตั้งใจนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่านะอัมบอกว่าข้าให้หมายถึงว่าให้อภัยโทษให้ความอภัยโทษรับบะนาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรันกะมาฮะมัลตะฮูอะลัลลซีนมินกับลินาอัลลอฮ์ก็สอนว่าอัลลอฮ์ก็สอนให้เราขอดุอาบอกว่าลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรันยะฮิรอดัยบะภาระซึ่งหนักเกินที่เราสามารถแบกได้ที่เช่นประชาชาติยุคก่อนเคยแบกมาก่อนนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่านั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้บรรทุกซึ่งภาระหนักนะครับในบทบัญญัติต่างๆและอายะต่อไปรับบะนาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกะตะลานาบิอย่าให้เราได้บรรทุกในสิ่งที่เราไม่สามารถบรรทุกได้หรืออย่าให้เราได้แบกในสิ่งที่เราไม่สามารถก็ติดชอบได้เราก็บอกว่านั่นเราให้ว่าฟังนะว่าฟังละนะให้อภัยโทษยกโทษทรงเมตตาวรหัมนะอันเป็นโมลานะพระองค์เป็นผู้ทรงช่วยเหลือพวกเราอันซุรนะอัลกอมิลกาฟิรินจงให้พวกเราได้รับชัยชนะต่อบรรดาผู้ปฏิเสธเราบอกว่านั่นในที่ว่าเราทรงให้ในสิ่งที่เราได้ขอนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วฮะดีษนี้มันเป็นหลักฐานในศาสนาที่บอกว่าอายะนี้นะอายะเนี้ยก็คืออายะ284 นในส่วนเนี้ยส่วนที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเอาตุฟูยูฮาชิบุกุมที่ปกปิดที่ปกปิดตุฟูยูฮาชิบุกุมอัลลอฮ์จะเอาโทษหรือจะสอบสวนหรือจะสอบสวนอันนี้นะที่บอกว่าถูกยกเลิกหรือถูกยกเว้นนะครับมันมีฮาดีสที่ได้สื่อความหมาย ที่สอดคล้องกับทัศนะนี้เช่นเมื่อการบันทึกของอัลญะมาอะห์จะมาอันใครอะจะมาอันไม่ใช่จะมาอันสำคัญนะระหว่างจะมาอันก็คือบุคฮารีมุสลิมอบูดาวูดนะซาอีตินมิจีอับดุลมาจัดอะห์มัดด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่พูดอะห์มัดเขาบอกว่าฟีกุตุบีมุสซิตตะเรื่องจะมาอ่านคำว่าจะมาอ่านมันเป็นอิสติลาห์หมายถึงว่าเป็นคำเฉพาะตำราบางตำราเนี่ยจะมาอ่านก็คือหกกับอิรักเมตบางตำราก็แค่หกอันนี้อิบดิกะซีรได้บอกว่าหกเพียงพอราวันจะมาอ่านจะฟีกุตุบีมิสิตะในตำราหกเล่มของเขาลิมปารีติกตาดะตะอันซูรอรอตะابن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة نانوت النبي صلى الله عليه وسلم تلعوا إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها أنفسها ما لم تكلم أو تعمل تاجين الله يطور تجاوز طيوة تجاوز طب แปลตามคำศัพท์ผ่านไปถึงว่าไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องแต่เยอะผ่านไปเรื่องมันจะทันไปอันอุมมะติสำหรับประชาชาติของฉันมาฮัดดะซบีอันฟุชฮะในสิ่งที่เขาได้พูดคุยในใจมาลัมตะกัลลัมเอาตะอ์มัลบิยกเว้นถ้าในกรณีที่เป็นความคิดที่อยู่ในใจเนี่ยไม่ปรากฏแต่ท่านนำปรากฏเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำเป็นภาคปฏิบัติอันนั้นเราจะเอาโทษอันนี้สิ่งชัดเจนนะว่าสิ่งที่อยู่ในใจตราบใดไม่ออกเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำไม่ได้ออกเป็นอามัลเป็นการกระทำเป็นข้อปฏิบัติเป็นพฤติกรรมอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษแสดงว่าสอดคล้องกับอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าละยุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถวะฟิสซอฮีฮัยนในการบันทึกของอิมามบุคอรีมุสลิมرينا لذن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تحوى أبي اسم صحيح من لك قال الله دمره لأيه بالحديث قدسي الله دمره إذا هم عبدي بسيئة هاد باوكم خاء بيتم تاي رطرة كما همني ปรารถนาดีกว่าปรารถนาที่จะทำความผิดดิสัยยิอะตินปรารถนาในความผิดฟะลาตักตูบูฮาอะลัยฮิอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะฮ์พวกท่านจงอย่าบันทึกให้เขาคืออย่าบันทึกสิ่งที่เขาได้ปรารถนาในความชั่วปรารถนาว่าจะทำมาแล้วแต่ไม่ได้ทำفإن عملها تكتبها شيئا ถ้าเขาได้ทำมันแล้วก็จงบันทึกมันเป็นความผิด1คะแนน وإذا هم بحسنة ถ้าเขาปรารถนาในความดี فلم يعملها แต่ไม่ได้กระทำมัน فكتبوها حسنة ก็จงบันทึกมันเป็นความดี1คะแนนผมอ่านฮะดีษทุกครั้งนะอายไม่รู้อายทำไมรู้สึกอายอ่ะรู้สึก รู้สึกเราเป็นคนไม่ดีรู้สึกอย่างนั้นเลยนะตามความปรารถนาในความชั่วแล้วไม่ทำอย่าเขียนมันนะอย่าบันทึกว่าเป็นความชั่วนะก็หมายถึงว่าไม่บันทึกไม่เป็นอะไรผ่านแต่เจ้าว่าจะผ่านแต่ถ้าปรารถนาในความดีบันทึกเป็นความดีถึงแม้ว่าไม่ได้ทำเช่นนึกหรือคิดจะขโมยจะรับสินบนจะทำความชั่วประการหนึ่งประการใดแต่ไม่ได้ทำมีอะไรอยู่ในงานหนึ่งถ้าไม่ได้ทำความชั่วเนี่ยนึกจะทำและเลิกไปทำเนื่องจากกลัวอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าให้บันทึกเป็นความดีอันนี้คือบทอันนี้มันจะยิ่งน่าอายจะไปมากฟาอินอามีละฮะละถ้าปรารถนาความดีและทำมันล่ะอัตบูฮะอัชรันบันทึกความดีที่เขาได้ปรารถนาและทำนี่นะเป็นคะแนน10คะแนนนั่นคือสำนวนของอิหม่ามมุสลิมในซอฮีห์มุสลิมส่วนอันนี้ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าปรารถนาในความชั่วทำที่จะทำความชั่วแต่ไม่ได้ทำก็อย่าบันทึกก็แสดงว่าสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษสำหรับมุกัลลัฟสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่อุลามาได้บอกว่านี่คือประโยชน์ของอุลามานะเพราะถ้าหากว่าเราอ่านจากตำราอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ตำนี่นะอัลลอฮ์ไม่เอาอะไรไม่ใช่มันต้องดูตัวบทอื่นๆว่าถ้าถึงขั้นที่ตั้งใจแล้วการตั้งใจนี่นะมันไม่มีอุปสรรคใดๆที่สามารถกีดกั้นหรือห้ามให้ทำคือความเต็มใจความตั้งใจที่จะทำถ้าปัจจัยมันครบองค์ประกอบแล้วเนี่ยทำแน่นั่นแหละเป็นความผิดเช่นถือชิ้นอดเดินเข้ามาบอกถึงทำงานเนี่ยทำงานหิวหิวละหิวน้ำมากแต่ไม่มีน้ำจะกินเนี่ยหิวแล้วไม่เอาละแต่ถ้ามีน้ำอ่ะนะกินแม่กินแม่อย่างเงี้ยอุลามะเขาบอกว่าเสียบุญครับการตั้งใจตัดขาดการถือชีวิตถึงแม้ว่าไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มจริงอะแต่ตั้งใจนะถือว่าหมดเช่นเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมตั้งใจเป็นมุสลิมสามทุ่มแต่เขาอะนะก็บอกว่าสามทุ่มหกนาทีนี่นะฉันจะไม่เป็นมุสลิมนะฉันจะลาออกละเขาอะนะไม่ใช่บทละจะไม่เป็นมุสลิมอะไรเนี้ยตั้งใจแต่ไม่ได้พูดนะตั้งใจการตั้งใจนี่นะมีผลก็ถือว่ามุรตัดด้วยการตั้งใจมีระหว่างเขากับอัลลอฮ์นะเราเขาก็อ่อนน้อยแต่ถ้าไม่ได้พูดคนก็ไม่รู้แต่ระหว่างเราไม่ถือว่ามีโทษถือว่ามีโทษเขาก็เอานี่มาจากไหนเอามาจากตัวบทนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในหะดีษนั้นโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอิซัลตะกัลมุสลิมานบิซัยฟัยฮิมาฟัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร์มุสลิมสองคนได้จุดกันปะทะกันด้วยการฟันดาบต่อสู้กันแบบฆ่ากันด้วยดาบด้วยอาวุธอีกต่างฟัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร์ผู้ฆ่าฆาตกรกับผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยฟินนาร์ในนรกทั้งคู่ซอฮาบะห์ถามนบีไอ้ฆาตกรก็พอเข้าใจว่าไปนรกเพราะเป็นฆาตกรความผิดมหันต์ไอ้ฆ่าเขาแต่คนที่ถูกฆ่านี่เข้านรกทำไมฟานาบาลุนมักตูลคนที่ถูกฆ่าตัดสินถูกฆ่าอันนี้ว่าไง وإنه كان حريصا على قتل صاحبه ไอ้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ฆ่านะก็กำลังพยายามที่จะฆ่านายก็แค่นะฮาริสันพยายามที่จะฆ่าเขามีความตั้งใจถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือฟันคอฟันเอาดาบไปฟันหัวฟันตัวแทงฮะฆ่าเขาไม่สามารถทำได้แต่มีความตั้งใจความตั้งใจนี่ก็มีผลเอาเล่าสู้ทั้งคู่เลยนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีหลายระดับมันไม่ใช่ระดับเดียวมันไม่ใช่ระดับเดียวอุลามะห์ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างอุลามะห์ได้บอกว่ามีฮาจิสฮาจิสแปลว่าสิ่งวัดวัดวับวับวับวับฮะวับวับเออเนี่ยแล้วก็ไม่มีมันก็ใช้กันอย่างนั้นนะมันก็สิ่งที่มันผ่านในจินตนาการในมโนภาพอย่างรวดเร็วนึกกูปั๊บอะไรเงี้ยอย่างกูปั๊บวับวับอะไรเงี้ยอันนี้ฮาดิสข้อเตือนเนี่ยสิ่งที่มันผ่านในมโนภาพในจินตนาการในความคิดแบบช้าๆเพราะว่าอย่างเงี้ยคิดจะอะไรคิดมาน่าจะดื่มเหล้าสักขวดหนึ่งมันเว็บไปเงี้ยไปเลยนะไปแล้วไม่กลับไปก็ไปเลยเนี่ยไม่เอาโทษต้องไม่เอาโทษหรอกกูปั๊บแบบนี้เอาแล้วที่มันผ่านนะขวดยังอันนี้ข้ออะไรดีอันนี้มันผ่านมีพิจารณาหน่อยผ่านช้าหน่อยอันนี้ข้อต้องก็มีฮาดีซุนนะฮ์ใช่ไหมก็คือพูดคุยกับตัวเองอันนี้เนี่ยช้ากว่าเดิมอันนี้มีวางแผนหน่อยเอาแต่ไอ้เราจะเอาตังค์มาจากไหนอ๋อตรงนี้ตรงนู้นเราไปซื้อร้านนู้นนี่แค่คุยกับตัวเองนะแต่ยังไม่ถึงคำแล้วจะมาถึงห้ามนี่นะปรารถนานี่แหละที่ในฮะดีษปรารถนานี่แหละแล้วก็มันถึงขั้นที่อยู่ในนโยบายที่อยากทำนโยบายของมุกัลลัฟเนี่ยว่าอยากจะทำปรารถนาที่จะทำแต่ไม่ถึงตั้งใจอันนี้นะ ก็เป็นจุดเดียวในความคิดที่เราสมควรละหมาดอิสติกฆอรอฮ์ท่านนบีก็ใช้คำนี้เหมือนกันอิซาฮัมมะอะฮาดุกุมบิลอัมริถ้าปรารถนาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องไม่สิ่งฮารอมนะไม่ใช่ไปอิสติกฆอรอกินเหล้านั้นไม่ได้นะและไม่ใช่อิสติกฆอรอในสิ่งวาญิบนะอิสติกฆอรอว่าจะละหมาดดุฮรีเปล่าไม่ใช่นะอิสติกฆอรอในสิ่งที่เสมอตำแหน่งมันเสมอหมายถึงว่าเออมันได้ทำได้แต่จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นั่นแหละที่เราจะอิสติกฆอรอนะถ้าเรามีความปรารถนาที่จะทำแล้วคือมันอยู่ในแผนในนโยบายว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแผนว่าเราไปดูแล้วเราสาวไปดูแล้วว่าเขาเป็นยังไงอะไรไงแล้วก็มีลักษณะอยู่ระหว่างนี่อยู่ระหว่างท่านอยู่เรื่องเป็นยังเป็นนโยบายยังไม่ได้ตั้งใจตั้งใจนี่นะหมายถึงว่าไปขอเขาแล้วไปนั่นเขานะถือตั้งใจแล้วก่อนที่จะตั้งใจเนี่ยไปสิขอรักก่อนไปสิขอรักก่อนขั้นสุดท้ายเนี่ยอันดับ5เนี่ยก็คืออัลอาซมุอัลอาซมุก็คือตั้งใจอาจมุกับอาจิมาตินี่แหละอาจิมาตินะตั้งใจหรือตั้งใจที่จะทำอันนี้แหละที่อุลามะบอกว่ามีโทษแสดงว่าไม่ใช่ทุกระดับที่เป็นการตั้งใจหรือเป็นความคิดในใจเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษ นอกจากถ้าตั้งใจจริงๆแล้วนะนั่นแหละที่อาจมีโทษนี่ก็ตอนนั้นที่บอกว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกอายะนี้ที่อัลเลาะห์บอกว่าจะสอบสวนในสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดก็บอกว่าเราว่าบนุจารีมันกล่าวอินนัลอายะไม่ใช่มันสุขะทศนาของผู้ที่กล่าวว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกเราว่าบนุจารีอันมุจาฮิดวะดะฮาก نحوه وعن الحسن البصري أنه قال كان ابن جرير مجاهد كان ضحاك لدى الحسن البصري لبيت العواء هي محكمة لم تنسخ عيادا كلاعواء أو تكفوه يحاسبكم يعني هو كان وقيت سنين جاين يجده صدسوا هو ما يجده يقلق كان ابن جرير بين لغة سناني وبين سناتي من المنع اختار ابن جرير ذلك واحتج بأنه على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة أنه بغوتي الله بغوات هذا هو كم تكتب في ميتاينا الله تصبصون بغوات الله صبصون كمي جمبين تي جلوثون صبصون سن كمي جمبين تي جلوثون الله بغو صبصون تصبصون كمي เอาโทษเอาโทษเขาก็จะเอาโทษนะแต่อาจจะไม่ลงโทษก็ได้แล้วเขาอ่านอย่างนั้นเขาก็แสดงว่าอายะนี้มันไม่ได้ขัดกับอายะโน้นที่เราบอกว่าให้อภัยโทษ ในสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำได้ที่ไม่อยู่ในความสามารถของเราว่าอัลลอฮฺ تعالى قد يحاسب ويغفر แล้วก็อ้างว่าอัลลอฮฺนี่สอบสวนจริงแต่อาจให้ความอภัยโทษก็ได้ว่าก็อยู่หาซิบวยอาคิดและอาจสอบสวนและอาจลงโทษก็ได้โดยมีฮะดีษอัลลซีรอวาฮูอันกะตาดะตะอันซุฟอันซุฟวานอิบนุมุฮัรริชที่อิบนุจะรีดได้รายงานโดยท่านกะตาดะโดยท่านซุฟวานอิบนุมุฮัรริชกล่าวซุฟวานอิบนุมุฮัรริชอินตะบิอีนบอกว่าบัยนะมานะฮ์นะตุฟุบิลบัยต์มะอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรเรากำลังตะวาบริเวณกะบะห์กับท่านอับดุลลาห์บินอุมัรวะฮุวะยะตูฟุอิซะอะรับะละฮูรัจุลฟะกาลยะอิบนุอุมัรมีชายคนหนึ่งมาด่าอับดุลลาห์บินอุมัรขณะตะวาฟนะแล้วพูดบอกว่าโอ้อับดุลลาห์บินอุมัรมาซะมิอะตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุฟินนัจวะท่านได้ยินท่านนบีพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนัจวะนัจวะนี่คืออะไรนัจวะนี่คือการพูดคุยการพูดคุยระหว่างอัลลอฮ์กับผู้ศรัทธาแบบไม่เปิดเผยหมายถึงว่าในเชิงลับไม่เปิดเผยไม่ให้มนุษยชาติเนี่ยได้ยินเขาได้ยินว่ามีเรื่องนี้แต่อยากจะรู้ว่ารายละเอียดนี่มันคืออะไรก็ไปถามไปดักถามดูว่ามีอัลลอฮ์ในขณะตะวันนะแสดงว่าถ้าตะวาฟนี่คุยได้เรื่องศาสนานี่คุยได้แต่ตะวาฟนี่เป็นการละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดต้องยิบรุ่นเนาะแต่ถ้าพูดเรื่องอื่นน่ะถ้าละหมาดธรรมดาถ้าเราละหมาดแล้วก็คุยกันไม่ได้แต่ตะวาฟนี่คุยเรื่องอื่นได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์นะครับในด้านธรรมในด้านความดีกล่าวฉันได้ยินรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าย่อมมุมินมินรับบิฮิอัจญะวะจัลมุมินเนี่ยจะเข้าใกล้เข้าเฝ้าใกล้องค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งของเขาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ hatta yadha'a alayhi kanafahu จนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะได้ให้ความอบอุ่นความเมตตาได้ปรากฏกับเขาไฟกันรู้หมายถึงว่าเขาคือเข้าไม่เข้าอัลลอฮ์ใกล้ใกล้อัลลอฮ์ก็ต้องกลัวแต่อัลลอฮ์ก็จะให้ความเมตตาของเขาความอบอุ่นปรากฏกับเขาขณะอยู่ใกล้เข้าใต้อัลลอฮ์อยู่เนี่ยฟัยุกัรริรุฮูบิซุนูบิฮิละเผยซึ่งความผิดของเขาอัลลอฮ์จะบอกกับมุอ์มินน่ะนะเผยความผิดลิฟ هل تعرف كذا مي رومي เนี่ย هتامي تي เอง تو เอง بتعرف رومي فقول ربي اعرف ربي اعرف مؤمن تتكلاو الله بقوا والله رو سنكن رو حتى اذا بلغ ما شاء الله ان يبلغ هو تنتظر ได้บรรลุจำนวนตามที่พระองค์ทรงประสงค์จำนวนความผิดที่จะมาเผยและสอบสวนนะนะเนี่ยทำไหมเนี่ยเคยใช่ไหมเนี่ยมีใช่ไหมไอ้หมอนั่นก็ว่าไงรู้รู้ข้าพเจ้ารู้รู้ที่มันแตกต่างไอ้พวกนี้เป็นมุมินรู้ตัวแตกต่างกับกาเฟตตีละเลียนทำไหมไม่จริงข้าพเจ้าไม่ได้ทำนี่ไงมีพยานคนเห็นนะตัวเองทำเพราะว่าอัลลอฮ์ทำฉันไม่ได้นะวันเกียร์มานี่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่มีความอธรรมใดๆเลยไม่มีกุลมเลยฉันไม่ยอมให้มีใครเป็นสักขีพยานต่อฉันเนี่ยนอกจากเป็นฉันสารภาพเองฉันเป็นผู้สารภาพเองบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ได้อัลลอฮ์ก็จะสั่งอวัยวะนี้นะให้สารภาพในความผิดที่ตัวเองได้ทำมือก็จะพูดขาก็จะพูดนะทุกส่วนในอวัยวะที่ทำความผิดนี้ก็จะพูดเองนั่นหน้ากระด้างนะตัวก็ไม่ยอมรับไม่ยอมสารภาพก็มันก็ให้อวัยวะพูดแต่นี่มุมินี่คงรู้ศึกษามาดีแล้วว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกก็ยอมรับนี่เหมือนกับบอกข้อสอบก่อนไปอินหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคำว่ามุสลิมเนี่ยที่จะอยู่ในสภาพนี้เนี่ยมันต้องมีหลายอย่างมุสลิมที่รู้ตัวที่กลัวอัลลอฮ์จริงที่เตาบัดตัวที่มีความละอายที่ไม่ดื้อดึงไม่ยอมมินที่เผยความชั่วที่ไม่ยอมตบบัตรในความชั่วของตัวเองที่เผยแล้วก็กระด้างกับความผิดคนแบบนี้อัลลอฮ์จะไม่เมตตาให้เขาเนี่ยได้รับความอบอุ่นหรือรับความเมตตารับความช่วยเหลือแบบนี้ในวันเกียรติ์มั้ยพออัลลอฮ์ได้เผยและสอบสวนในความผิดของเขาทุกประการเนี่ยทำไหมเขาก็บอกว่ารู้ว่าทำالله قد بقى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم كاسين شان بي تقفت خام شوى في تو إن دي تم في الدنيا لأو لتاكين شان شهي أفيتو تاكاو ميسن في تاو ليك تم نيوان ميك نيوان تيما فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمين الله قد برتان سن สมุดบันทึกอามัลความดีของเขาด้วยมือขวามันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นชาวสวรรค์รับสมุดบันทึกด้วยมือขวาที่เราอธิบายอธิบายที่ทุ่งคุ้นขั้นอันนี้ขั้นแรกในการสอบสวนนะในการสอบสวนที่อัลลอฮ์จะพูดคุยจะสอบสวนกับบรรดามนุษย์เนี่ยและจะมีการแจกสมุดบันทึกก็จะเป็นสัญลักษณ์แรกๆที่จะรู้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกนะครับว่าอัมมัลกุฟารุวัลมุนาฟิกูนแต่พวกปฏิเสธศรัทธาและมุนาฟิกฟะยูนาดาบิฮิมอะลารูอูซิลอัชฮาบนี่แหละที่จะประกาศอะลารูอูซิลอัชฮาบเหนือศีรษะบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนี่แหละพวกตอนแหนهؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلعنتي كوهب مقمت طاب لبو بنساكم خو ألا لعنة الله على الظالمين كان شاتشان تن برسط كبوتي أتم حديث بزر إمام مخبن تقب إمام بخاري لنشي خوة بواء في سلامة الله سبسوا تعلم توب ماي ไม่ได้ลงโทษก็นี่ไงยูฮาซิบคุมบิฮิลลาฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาฮะสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ยูฮาซิบคุมอัลลอฮ์จะสับสอบสวนฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาก็แล้วกันอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาเอาอัซซิบมันยะชาหรือจะลงโทษแล้วแต่ความประสงค์ของพระองค์ แสดงว่านี่ทัศนะบอกว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกอันนี้ทัศนะนี้มันค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่านะครับก็หากว่าอุลามะได้บอกว่าถ้ามีสองทัศนะทัศนะนั้นบอกว่าอายะนี้ถูกยกเลิกและอีกทัศนะบอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกโดยสามารถที่จะรวมได้ระหว่างสองอายะอายะหนึ่งถูกอ้างว่ายกเลิกอายะหนึ่งถูกอ้างว่าเป็นอายะที่ถูกยกเลิกแต่เราสามารถรวมทั้งสองใช้ทั้งสองได้โดยไม่ต้องพูดว่ายกเลิกอุลามะได้บอกว่าเอาในทัศนะที่บอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกดีกว่าทำไมล่ะพวกเขาบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะบอกว่าอัลกุรอานถูกยกเลิกเว้นแต่ต้องมีตัวบทหลักฐานชัดเจนอันนี้ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าถูกยกเลิกนบีก็ไม่ได้บอกว่าถูกยกเลิกแต่เป็นทัศนะของซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์ขัดแย้งกันนะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่ายกเลิกเมื่อก่อนบอกไม่ยกเลิกเราก็บอกว่าเอาทัศนะที่บอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกดีกว่าเพราะมันจะทำให้ส่วนหนึ่งของอัลกุรอานนี่ก็คงยังถือว่าเป็นอายะที่ไม่ใช่มัสอุคฤตมุฮกะมะห์หมายถึงว่ายังมีสถานะเป็นกุรอานอย่างบริบูรณ์ถูกใช้ด้วยแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ถูกใช้ก็เป็นอายะที่เราเพียงอ่านอย่างเดียวแต่เนื้อหานี่ถูกยกเลิกหรือฮุกุมมันถูกยกเลิกแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับอายะต่อมาก็ได้พูดถึงสถานะของผู้ที่จะรับความอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถึงแม้ว่าจะถูกสอบสวนก็ตามอัลลอฮฺตรัสว่าอามันอัลรอซูลุบิมาอุนซิลอิลัยฮิมินร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุลอามันลิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิลาอุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมินรุสุลิฮิวะกาลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาวะฟะรานะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะศีรซุนนิจะกะมะวะآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه رسول لم تدن بمحمد ليس تاتا سن في بيته رتان لما كاكاو جاكراتاو كنكاو الله ليس تاتا سن في بيته رتان لما كاك الله والمؤمنون لدن لا مؤمن تنلعي قصد تابوي ستاتي الله بي رتان لما ينتن نبي محمد صلى الله عليه وسلمكل الآمن بالله وملائكته تكون ستاتا الله وملائكة كمبرأو ستاتا ملائكة ستاتا الله وملائكة كمبرأو آمن بالله من وملائكته صوم وكتبه لمن دعا كمبي كمبرأو سام ورسله และบรรดารอซูลของพระองค์นะ4และมุฟริกุบัยนะอะฮะดิมินรุซุลิฮ์ 4ได้ไงอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮ์ ลามุฟริกุบัยนะอะฮะดิมินรุซุลิฮ์พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดารอซูลของพระองค์หมายถึงว่าไม่ถือว่ารอซูลนี่เราเอารอซูลนี่เราไม่ศรัทธาเราเอามูซาอีซาแต่เราไม่เอามุฮัมมัดเราเอามุฮัมมัดแต่มีมุสลิมบอกว่าเราศรัทธามุฮัมมัดแต่มูซาอีซาไม่เอานี่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมตะกาลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาและพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วเราได้ยินแล้วเราได้ปฏิบัติตามแล้ววุฟรอนักการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่เราปรารถนาร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะศีรอูฟรอนักร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะศีรโอ้พระเจ้าของพวกเราและอย่างพระองค์นั้นคือการกลับไปฮะอิลัยกัลมะศีรการกลับไปก็คือวันกิยามะห์ก็คือฮะอันเนี้ยที่ดีเลยคุณละเชอรีสวัสดิ์ตามชุดสุเลมานอันนบีได้บอกว่าที่มีระบุในหลักศรัทธาในหลักศรัทธาในกุรอานมีเพียง5ประการคืออัลลอฮ์มะลาอิกะห์คัมภีร์รอซูลแล้วก็วันปรโลกและไม่มีกอฎอและกอดัรและกอฎอและกอดัรเนี่ยถูกระบุว่าเป็นรุกุนอิมานในหะดีษนะครับซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าเรามองถึงเหตุผลในด้านภาษาด้านสำนวนมันก็เป็นทัศนะที่พอรับได้ แต่ไม่ใช่หมายรู้ว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้องและไม่ใช่หมายรู้ว่าเป็นทัศนะที่ปฏิเสธหลักศรัทธาในกอรอและกอรอเรียนสิ้นเชิงต้องบอกว่าไม่มีหลักให้ใช้อีมานในคุรานไม่ใช่หมายรวมว่าไม่ให้อีมานอันนี้ก็คงอธิบายจะไม่ได้อธิบายเพียงเล็กน้อยแล้วหมายถึงว่าในคุรานเนี่ยเขาบอกว่าในคุรานเนี่ยไม่มีอายะที่บอกว่าจงอีมานในพระบัญญัติแต่มีอายะที่บอกว่าให้อีมานจงอีมานในห้ารุกุลแต่รุกุลที่หกเนี่ยพระบัญญัติเนี่ยไม่มีคำว่าจงอีมานไม่มีหลักใช้ให้อีมานแต่มีในฮะดีษที่ยืนยันว่าเป็นรุกุลอีมานอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลด้านภาษาซึ่งจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการแยกระหว่างระดับตำแหน่งการศรัทธาในกอดอลกอดอลซึ่งอิบราฮิมกุรอชีมีจริงบอกว่าศรัทธาในห้ารูปุลไม่เหมือนศรัทธาในรูปุลที่หกคือกอดอลกอดอลท่านไม่ยอมรับว่าเป็นรูปุลแต่เขาบอกว่าศรัทธาในกอดอลกอดอลนี่นะมันเป็นการศรัทธาที่มีในฮะดีษแต่ไม่มีในคุรานแต่ก็ยอมรับว่าเป็นรูปุลก็ความคิดหรือความเข้าใจแบบนี้ในเชิงภาษาพอที่จะรับได้แต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทำไมเพราะเราบอกว่าไม่มีหลักใช้ให้ศรัทธาในคุรานเนี่ยถ้าหมายรวมว่าไม่มีคำสั่งชัดเจนที่บอกว่าให้ศรัทธาในคุรานให้ศรัทธาในคุรานเราก็จะบอกว่าแม้กระทั่งห้ารุกุลก็ไม่มีคำสั่งชัดเจนนี่มีคำสั่งชัดๆนี่นะให้ศรัทธาแต่ถ้าหมายรวมว่าคำใช้หรือหลักใช้นี่หมายถึงว่าใช้ให้ถือว่าหลักเป็นรุกุลส่วนนี้เป็นอีมานเป็นรุกุลเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยใช่ห้านี่มันชัดแต่กอดอและกอดอมันมีหลักฐานอื่นด้วยถ้าประกอบมันแล้วนะมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนในคุรานว่ากอดอแล้วก็ต้องเป็นดุกุลอิมานซึ่งเป็นหลักฐานในคุรานเช่นเดียวกันประการแรกนะครับก็คือในอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่างไรอามานัรรอซูลบิมาอุนซิละอิลัยฮิมินร็อบบิฮิรอซูลได้ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากอัลลอฮ์เขาบอกว่าเนี่ยหลักใช้ให้ศรัทธาแล้วเขาบอกว่าศรัทธาอะไรศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาเลย์กะคำดีรอซูลใช่ไหมแต่ไม่ได้พิจารณาว่าไอ้นั่นก็สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานได้ประทานลงมาอย่างนั้นคืออะไรคือคุรานในคุรานนะในคุรานมีไหมกอดอและกอดมีในคุรานมีไหมกอดอและกอดมีก็แสดงว่านบีก็ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาอย่างท่านนบีซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นนะก็จะมีกอดอและกอดแล้วเราจะรู้ยังไงว่าส่วนที่ต้องศรัทธาในมรรคผลนั้นไม่ใช่รูปุลก็ไปดูเปรียบเทียบเช่นอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาในคุรานเนี่ยเรื่องของท่านนบีสุเลมานเรื่องท่านนบีเราก็ต้องศรัทธาแต่เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาในสิ่งลึกลับซึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นรูปุลเหมือนรูปุลอิมานต่างๆแต่ถ้าเราไปรวบรวมหลักฐานที่พูดถึงกอฎอและกอดอรนี่นะโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนอายะมหาศาลที่จะบอกว่าเรื่องกอฎอและกอดอรเนี่ยเป็นหลักที่นบีได้ศรัทธาเพราะมันมีการพูดถึงมีการเรียกร้องเชิญชวนให้ตระหนักในเรื่องกอฎอและกอดอรมากมายแล้วอุลามะเขาก็ได้บอกว่าเพียงระบุในคุรานว่ามีกอฎอและกอดอรนี่นะนั่นหมายรวมว่าให้ศรัทธาในกอฎอและกอดอรโดยไม่ต้องมีคำศัพท์ชัดเจนว่าจงศรัทธานะครับซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นประเด็นเล็กนะครับเป็นประเด็นเล็กแต่คนที่จับผิดตั้งใจก็ทำลายคนอื่นก็จะเอาเรื่องจิตใจนี่นะมาเป็นประเด็นสร้างเป็นประเด็นใหญ่โตเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานในกุรอานว่ากอดอและกอดอรเป็นรุกุลอีมานแต่มีในซุนนะก็ตัดคำว่าแต่มีในซุนนะและตัดคำว่าไม่มีหลักใช้ก็กลายเป็นไม่มีกอดอและกอดอรในกุรอานก็ไปสื่อให้คนเข้าใจว่าเขาปฏิเสธกอดอและกอดอรเห็นไหม นักวิชาการท่านหนึ่งออกรายการวิทยุเขาบอกว่าระวัง พวกนักวิชาการสุนัขปัจจุบันบางคนปฏิเสธกอดาและกอดาร์ก็โทรไปหาอาจารย์อาจารย์ที่นักวิชาการสุนัขปฏิเสธกอดาและกอดาร์เขาบอกว่ามีโทษใครพวกใครผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ผมรู้ว่าท่านไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ผมอยากจะรู้ว่าใครไม่ต้องเอ่ยชื่อคือถ้าเป็นมีจริงก็ต้องเตือนให้มาเป็นอามาน่าต้องเตือนอาจารย์พูดถึงผมหรืออาจารย์บุรีหรือเปล่าตาบุตรตาบางมืดพูดทั่วไปชี้นักวิชาการนี่มีจริยาบางมีความกล้าหาญในการตรงชี้นะอย่าดื่มเหล้าอย่าดื่มเหล้านะอาจารย์เนี่ยเล่าดื่มไหมผมดูตัวไปคุณก็ดื่มได้สิใช่ไหมถ้าไม่มีอามานะจริงๆเนี่ยนี่อาจารย์นี่ไงเล่าดื่มได้ไหมผมดูตัวไปผมไม่ได้เจาะจงอาจารย์บอกว่าพวกสุนนะที่ปฏิบัติการเขาอยู่ไหนเนี่ยพูดถึงอาจารย์มูรีถึงบริษัทชื่อเปล่าแล้วเปล่าบอกมือตัวแต่อาจารย์ต้องมีความกล้านะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เคยอ่านกุรอานมายุดทั้งหมดไหมภาพทั้งหมดมีเคยอ่านไหมบอกว่าเปล่าอาจารย์รู้มาจากไหนอ่ะนี่นะมาทีละนิดอาจารย์รู้มาจากไหนอิบราฮิมจะรีบปฏิเสธเขาแล้วเขาจะยินเขาพูดมาเห็นไหมไม่ยินเขาพูดมาเพราะว่าในภาพทั้งหมดนี่เขาบอกเลยว่าเป็นรู้คุณเป็นอินานของคุณนะอาจารย์ไม่ได้อ่านแล้วก็ไปกล่าวหาได้ยังไงไปนั่นเขาได้ยังไงคือที่อยากจะบอกว่าเอาสุดวิสัยทัศน์เลยนะสุดวิสัยทัศน์เนี่ยสงสัยฉันน่ะสงสัยด้วยที่ดูดอกพูดที่มูริพูดเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ฉันก็สงสัยด้วยเลยว่ามันยังไงมีสุดวิสัยที่เขาก็ใจไม่ดีเลยนะถ้าไม่มั่นใจถ้าแค่สงสัยอะนะถ้าไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยปฏิเสธกอดาและกอดาเนี่ยท่านอย่าไปกล่าวหาเขาทำไมเพราะถ้าท่านไม่มั่นใจไม่กล่าวหาเขาเนี่ยท่านไม่มีผิดแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจนะไปกล่าวหาเขาเนี่ยนะผิดเบิ้ลนะผิดสองเท่าผิดขั้นแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ค้นหลักฐานที่บกพร่องละสองขั้นที่สองก็คือไปกล่าวไปใส่ร้ายเขาอยู่เฉยๆนี่แหละปลอดภัยได้กำไรไม่ต้องไปเสียหายไม่ต้องไปขาดทุนไม่ต้องเกรงตัวสังคมเราเนี่ยไอ้ที่ว่าใส่ร้ายคนอื่นไอ้ที่ว่ากล่าวหาคนอื่นเป็นนู่นเป็นนี่นะนะเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่นะหรือว่าผมพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้หลายคนมาบอกว่าไอ้ที่กล่าวหาบริเวณบริเวณชี้เนี่ยว่าเป็นก้อนเย็นไม่เท่าไหร่เป็นความจริงแต่ในเรื่องนั้นผมนี่ไม่เท่าไหร่ที่มันไม่มีเหตุผลเลยว่าพวกคุณอ้างว่ากล่าวหาอิบราฮิมกุเรชีว่าเป็นก้อนเย็นเพราะต้องมีอุดมการปกป้องอาคีดะนะเป็นยามไงอาสาเป็นยามเฝ้าอาคีดะต้องปกป้องอาคีดะทุกคนนะอันนี้แหละที่ไม่เป็นเหตุผลเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันทำลายคิดได้อย่างอื่นเนี่ยมันมีแต่พวกท่านไม่ปกป้องจึงต้องสงสัยว่าพวกท่านเนี่ยปกป้องคนที่ทำลายคิดได้บางคนแต่บางคนที่ทำลายคิดได้เนี่ยมีเส้นไม่ปกป้องเขาไม่ต่อต้านเขาเขามีเส้นหนึ่งไงมีผลงานในการต่อต้านอิบราฮิมกุเรชีคนเดียวแล้วก็ยังมีอื่นไม่พูดปกป้องได้ไงบอกต้องอาคีดาเนี่ยและต่อต้านพวกกอดียานีพวกที่นำหน้าที่กอดียานีและชีอะห์อันตรายไหมชีอะห์เป็นกบฏไหมเป็นไหมเป็นทำไมไม่ต่อต้านก็มีในที่ศูนย์กลางที่ชีอะห์เข้าไปแล้วไปตั้งแบบว่าไปมีกิจกรรมแล้วเรียบร้อยมั่นคงแล้วนะเรียบร้อยแล้วขายวารสารอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังขึ้นมิมบัตกล่าวหาว่าสังคมของเราต้องระวังลัทธิกฎเกณฑ์ นในรายการวิทยุในสถาบันนั้นน่ะก็ออกเตือนชาวบ้านรู้ทันก็ยังคนที่มีปัญญาและคนที่มีผิดยืนแล้วก็มีเป็นกลางเนี่ยต้องสงสัยว่ามันอะไรกันกล่าวหาคนอื่นนี่ก็คือกล่าวหาถ้าบอกแล้วหลักฐานแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็ยังเอานี่ก็ไม่ว่าแต่มันแปลกใจว่าทำไมกล่าวหาคนเดียวและคนที่ทำลายศาสนาจำนวนค่ำเนี่ยไม่ไปแตะต้องเขาเลยก็จริงไงแล้วบอกเขาบอกว่าเนี่ยคนเดียวมีของที่แท้ใช่ไหมบอกว่าก็มีของแท้ไงของแท้เราไม่เกี่ยวแต่เราเอาคนนี้มาแฝงตัวในสิ่งนะแล้วเชียร์ทำไมไม่ต่อต้านอ่ะเออเชียร์เราไม่แตะต้องทำไมอย่างมันชัดเจนตกลงที่ต่อที่ทำลายอิสลามทุกคนทุกกลุ่มนี่นะไม่แตะต้องไม่ยุ่งเลยที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือบนกุรอซีคนเดียวแล้วคนที่มาบอกว่าดีเลยอิบราฮิมกุรอชีเนี่ยนั่นแหละตัวดีมีบางคนไม่ใช่บางคนนักวิชาการว่าเนี่ยมูรีเล่นอันตรายกว่าดีเลยนั่นปัจจัยที่มันกำลังขยายตัวมากขึ้นอันตรายกว่าดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าดีเลยชัดเจนแล้วเขาดีเลยชัดแล้วว่าเป็นก้อนยาดีไงแต่สองคนนี่แหละว่าชวนศึกษาไปไหนไปไหนเนี่ยเขาก็เทตามกันนะอันตรายก็มาถึงอายะนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายะนี้ตั้งแต่อายะนี้ถึงอายะสุดท้ายก็คือสองอายะสุดท้ายนี่แหละอะไรนะอายะที่285อามะนะรอซูลถึงท้ายอายะสุดท้ายของบะเกาะเราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าคาวาตีมซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ความประเสริฐของสองอายะสุดท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีมุสลิมรายงานในท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كان في آن صنع آيات التعاية من سورة البقرة من كل كفتاه من قام بيان قولها إمام نوي بيوان غير كبير من قام بيان قول من قام بيان بقوة من تسنى من بقوة من قام بيان قول لتان كم كرو صنع آيات كم كرو อีกเพราะฉะนั้นบอกว่ามีความเพียงพอที่ไม่ต้องละหมาดเตียมุลีจะไม่เป็นทัศนะนะแล้วทำไมอุลามะเขาเข้าใจเขามีทัศนะแบบนี้นะก็บอกว่าเพราะหะดีษนี้ไม่ได้บอกว่าเพียงพอเรื่องอะไรไม่ได้บอกว่าเพียงพอเรื่องอะไรแต่ถ้าเรามองถึงอายะสองอายะนี้เนี่ยมันเป็นอายะที่กล่าวถึงเรื่องความศรัทธาถึงเรื่องความดีเรื่องขอดุอาและการรับความอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซึ่งมันเป็นจุดหมายของเตียมุลีถ้าเราอ่านและได้แล้วเนี่ยมันก็เพียงพอจากเตียมุลีนั่นคือที่ของอุลามะที่บอกว่าอ่านสองอายะนี้ความหมายเนี่ยตีความว่าเพียงพอที่นบีบอกว่านี่หมายถึงว่าไม่ต้องละหมาดเตียมุลีแต่ที่ทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเพียงพอในการคุ้มครองในการทำความดีในการความทำดีที่สมบูรณ์นะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกไว้เชคอัลบานีบอกว่าหะดีษซอฮีฮ์รายงานโดยท่านอบูซัรอัลกิฟารีกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอูตีตุกวาตีมซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฉันได้รับซึ่งตอนท้ายหรือสุดท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์มินกันซินจากคลังทรัพย์ تحت العرش ภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ لم يعطهن نبي قبلي ไม่มีนบีก่อนหน้าฉันเนี่ยได้รับเหมือนฉันเลยหมายถึงว่าขวาตีมซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยตอนท้ายของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยมีเนื้อหาที่ไม่มีในคัมภีร์ก่อนไม่มีเนื้อหาเหมือนเนี่ยและรางวัลที่ประกอบด้วยอายะเนี่ยสองอายะเนี่ยไม่มีในศาสนาก่อนกับนบีก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เคยให้เลยซึ่งรางวัลที่เราได้บอกว่า คนที่อ่านสูเราะห์อัสซอสุท้ายของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์โดยมีดุอาบทวิงวอนต่างๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวข้าให้ข้าให้นะฮัมคือในสิ่งที่เราได้ขอเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นอกจากนั้นมันเป็นการบอกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเบาของพระองค์ในเรื่องบังคับในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวในอายะห์สุดท้ายของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์286ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอะฮาละฮามากัสบะตวะอะลัยฮามากัสบะร็อบบะนาลาตุอาคิซนาอินนะชีนาวะอัคฏะนาร็อบบะนาวะลาตะฮมิลอะลัยนาอิศรันกะมาฮะมัลตะฮูอะลัลละดีนามินกับลินาร็อบบะนาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตากะตะลานาบิฮ์วะอัฟอันนาวะฟิรลานาวะฮัมนาأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ثم تقام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله تميسون بالخب شميت من شميت دعي الله ما يبنخب ما يتكلف لا يكلف ما يتكلف ما يبنخب مكلف متكلف أتي رب خب بالخب بنشاع سك الله مكلف الله تميسون شميت من شميت دعي إلا وسعها นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้นถ้าชีวิตหนึ่งไม่มีความสามารถในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะไม่เป็นข้อบังคับแสดงว่าข้อบังคับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้เนี่ยเป็นข้อบังคับเสมอภาคเสมอภาคหมายถึงว่าทุกคนนี่นะต้องทำละหมาดทุกคนก็ต้องละหมาดเอาสมมติว่ามีบางคนเนี่ยละหมาดไม่ไหวละหมาดไม่ได้จะเป็นลมแล้วก็ขาดสติหายไปเลย 2-3 วัน 4 วันเป็นอาทิตย์เนี่ยแล้วจะละหมาดยังไงนี่ไงทั้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอติมุศลาจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดดำรงนะทำนะตลอดนะอย่าเว้นนะอย่าขาดนะจงดำรงยังไงอ่ะมีกำลังดำรงนอนมีดำรงหายสติหมดแล้วจะดำรงละหมาดยังไงอ่ะนี่เนี่ยไล่อยู่กันเร็วถ้าไม่ได้ถ้าดำรงไม่ได้ก็ไม่เป็นข้อบังคับเขาไม่ต้องละหมาดตื่นมาแล้วเนี่ยป่วยหรือผ่าหรือช็อกไปหรือประสบอุบัติเหตุหรือกินยานมยาอะไรก็ไปนะเป็นอาทิตย์ไม่ได้ละหมาดต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นมุกัลลัฟถ้าไม่ได้เป็นมุกัลลัฟนี่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีสถานะที่ต้องปฏิบัติตามพระบัญชาเช่นคนหนึ่งไปสงครามสมมติว่าไปยุ่งไปสงครามเวียดนาม ไปเห็นอะไรแล้วก็กลับมาเนี่ยสติแย่เป็นคนบ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ละมุงไม่ละหนาพอมารักษา10ปีเลยกว่าจะหายไอ้สิ่งที่ไม่ได้ทำมาตอนเป็นคนบ้าเนี่ยต้องเอามาใช้ไหมไม่ต้องเพราะตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นมุกัลลัฟแต่ที่เป็นมุกัลลัฟเนี่ยที่เป็นมุกัลลัฟนี่นะยังมีสถานะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติเนี่ยอันไหนที่ต้องใช้นะที่ต้องใช้เช่นนอนอ่ะนอนหลับนี่มันไม่มีสติไม่เชื่อแล้วบางคนนี่ไม่ชอบตื่นสุบ้องนี่ชอบอ้างอันนี้เหลือเกินว่าทำไมต้องละหมาดอ้าวอัลลอฮ์บอกว่าต้องละหมาดสุบ้องที่ห้าทีแต่ฉันนอนน่ะฉันหลับอยู่อ่ะไม่มีสติปัญญาไม่ใช่มันมีข้อแตกต่างระหว่างขาดสติด้วยการเลือกตัวเองเลือกและขาดสติโดยถูกบังคับไอ้คนที่เป็นลมคนที่กินยาดมกินยาลมไปแล้วก็หายไปนี่เห็นไหมนั้นถูกบังคับไม่ได้ทำเองแต่อุลามะห์ได้บอกว่าคนที่ดื่มเหล้าอ่ะนั้นเป็นเลือกและขาดสตินะพอดื่มเหล้าก็ยาเมียขโมยนั่งทำนู่นต้องใช้ไหมต้องชดเชยไหมต้องสิครับแต่เขาขาดสติ แต่เขาเลือกเขาละเมิดเองเขาละเมิดแต่ไอ้หลับนอนมีมนุษย์ไม่หลับไม่มีมั้ยมีไม่มีอันนี้เขาเลือกหลับเขาทำเป็นความจำเป็นทางนี้ก็ยังมีสถานะเป็นผู้ที่ต้องรับคำบัญชาแต่ศาสนาไม่เอาโทษถ้าไม่ได้บกพร่องนะหมายถึงว่าหลับไปแล้วก็ไม่ได้ละหมาดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจศาสนาก็ไม่เอาโทษไม่เหมือนคนที่ตื่นอยู่รู้ว่าเวลาละหมาดแต่ก็ดูโทรทัศน์ทำโน่นทำนี่ไม่ยอมลุกขึ้นละหมาดนั่นมันมีโทษนะครับที่ไม่ได้มีความสามารถนี่อัลลอฮ์ก็ไม่บังคับและหามากษัตริย์ชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาได้แสวงหาไว้ว่าอะไรหามากษัตริย์และชีวิตนั้นจะได้รับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาได้แสวงหาไว้กษัตริย์และอีกกษัตริย์เนี่ยที่นักปราชญ์อิสลามและก่อนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้สิ่งดีที่เราทำและสิ่งชั่วที่เราทำสำหรับศาสนาและที่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้านี้เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกว่าโลกนี้ย่อมมีความดีมีความชั่วเพราะมันปรากฏแน่นอนนี่ความดีมีความชั่วแต่ความดีและความชั่วนี่มันเกิดจากไหนเกิดจากไหนใครเป็นผู้กระทำใครเป็นผู้สร้างมีศาสนาและลัทธิที่บอกว่าความชั่วนี่อัลลอฮ์ไม่สร้างพระเจ้านี่ไม่สร้างไม่เกี่ยวความชั่วนี่มนุษย์มันทำกันเองทำไมพูดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณพูดว่าความชั่วนี่มาจากอัลลอฮ์นี่นะแสดงว่าผลงานของอัลลอฮ์มีความชั่วถ้าผลงานของอัลลอฮ์มีความชั่วแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับความชั่วเกี่ยวกับพระองค์แบบนี้ไม่เป็นพระเจ้าสิ่งพระเจ้าไม่ได้พระเจ้านี่ต้องสมบูรณ์ต้องบริบูรณ์ต้องดีเลิศอย่างเดียวมีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีชั่วมีที่บอกว่าความชั่วความดีนี่อัลลอฮ์ทำหมดแล้วคุณบอกว่าอัลลอฮ์ทำความชั่วได้ไง อัลลอฮ์ตักดีรกำหนดให้เกิดความชั่วแต่ความชั่วที่มันกำหนดถูกกำหนดและมันปรากฏเป็นนะมันในสายตาของเราอะที่มันเห็นว่าเป็นความชั่วแต่ที่อัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเลยเป็นความดีอัลลอฮ์ไม่ทำความชั่วทั้งหมดเลยเป็นความดีแต่มันจะปรากฏในสายตาของเราเนี่ยว่ามันเป็นความชั่วมองได้ไงเนี่ยในบ้านเราในครอบครัวพ่อไปซื้อยาโอ้ยาไทยเนี่ยขมเหลือเกินกินแล้วก็แทบจะสำลักนะเอาแล้วก็มายัดใส่ปากลูกดูสิพ่อทรมานลูกยังไงเอ๊ลูกก็ไม่อยากกินแม่ก็มามัดลูกพ่อก็เอายายัดใส่มีคนเขาเริ่มมาดูสิพ่อแม่นี่โหดร้ายเหลือเกินทำไมช่วยอย่างนี้ทำไมช่วยอย่างนี้คนก็ผ่านนอกดูสิพ่อแม่นี่มัดลูกตีลูกเขาไม่เข้าใจหรือปะว่าที่พ่อแม่เนี่ยเขาเอายาให้ลูกเนี่ยเขาต้องการให้ลูกหายป่วยลูกเป็นไข้ในสายตาของคนอื่นนะที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการกระทำบางอย่างนี่มันเป็นความชั่วเราประสบอุบัติเหตุรถชนบ้านพังฝนตกผลเสียหายหมดคนหูแบบนี้ชั่วไหมชั่วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะนะแต่เราไม่รู้ว่าที่อัลลอฮ์ทดสอบที่อัลลอฮ์กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นการดียังไงในระยะไหนผลบุญที่เราจะได้มาหรือแต่หากว่าเรามีสุขภาพดีมีรายได้ดีเราจะตะกบอร์และเอาเงินเนี่ยมาทำความชั่วอาจจะเป็นคนกาเฟรก็อย่างนั้นน่ะเป็นมุมินและตนดีกว่าเป็นคนกาเฟรรวยอันไหนดีกว่าคือเราไม่มองไง นะเราไม่มองไม่มองในอีกระยะหนึ่งซื้อตั๋วเครื่องบินอุ้ยกว่าจะได้ตั๋วเครื่องบินนะเป็นเดือนแล้วถึงเวลานาฬิกาปลุกไม่ปลุกแล้วซื้อตั๋วหรือเป็นหมื่นนะเอาไปถึงสนามบินอุ้ยก็บอกว่าเครื่องบินขึ้นไปนะแบบนี้ดีไหมเราก็จะด่าอู้ด่าแช่งนู่นแช่งนี่พอกลับบ้านตัวทีมีเครื่องบินตกเครื่องบินตกแสดงว่าที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ให้ไปเนี่ยในสายตาของเราตอนแรกเนี่ยไม่ดีแต่ในอีกแง่หนึ่งนั่นน่ะดีที่สุดที่มีดีกว่านั้นแล้วทุกในยะนะครับในโลกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเราไม่ได้เคยผ่านกระบวนการบริหารเหมือนพระเจ้าจึงไม่มีโอกาสที่จะนึกที่จะมีมโนภาพว่าเหตุผลของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในโลกนี้มันดีเลิศมันยอดเยี่ยมยังไงโลกนี้มันไปยังไงทุกขั้นตอนทุกวินาทีทุกส่วนในโลกนี้มันไปของมันยังไงเราไม่สามารถที่จะไปดูเองอ๋อแล้วทำไมอ่ะดวงจันทร์มันต้องอย่างนี้แล้วทำไมต้นไม้มันต้องอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนี้เราไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เราเป็นเบาของพระเจ้าที่มีความศรัทธาว่าพระเจ้ามีเดชานุภาพเท่าไหร่แค่ไหนเราจึงศรัทธาและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์กำหนดนี่นะครับย่อมเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมและความดีที่มันปรากฏกับเรานั่นน่ะอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยแสวงหาและความชั่วที่มันปรากฏกับเรานั่นน่ะเราแสวงหาในภาษาไทยเขาใช้คำว่าแสวงหาแต่ในภาษาอังกฤษก็สบัดแล้วก็อิกสบัดและหามาก็สบัดสิ่งที่ดีที่สะสมเนี่ยที่แสวงหาและสิ่งชั่วร้ายที่แสวงหาอิกสบัดทำไมที่ดีเขาใช้คำว่ากสบัดเพราะคำว่ากสบัดมีความหมายมีความหมายว่าเป็นกำไรกสบัดทำไมได้มาได้เพราะสิ่งที่ขาดทุนเราไม่ได้กว่าได้แต่สิ่งได้สิ่งไม่ได้ได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็จะบอกว่าได้ได้ก็มาดูว่ามีกำไรแต่แต่อีกเพศแบบอีกเพศแบบนี้แหละแสวงหาอีกเพศแบบมันไม่ใช่ว่าได้อีกเพศแบบแปลว่าทำเองลงมือเองแล้วทำไมในเรื่องความชั่วนี่นะอัลลอฮ์จะใช้กิริยาอิกตัสบะนี่ละเอียดมากเลยนะเนี่ยแล้วอุลามะเขาบอกว่า ในเรื่องความดีอัลลอฮ์ถือว่ามนุษย์นี่นะมีโชคดีที่ได้ทำความดีแต่ในด้านความชั่วในความชั่วมนุษย์อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแต่ความชั่วนี่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเรื่องอะไรฉันจะรับผิดชอบมนุษย์บางคนจะคิดแบบนี้แต่อัลลอฮ์ก็เลยดักความคิดความเชื่อแบบนี้แล้วก็บอกว่าวะอะลัยฮามัตตัสบะฮิตตัสบะสิ่งที่แสวงหาเองที่ทำเองสะสมเองอิตตัสบะหมายถึงว่าตัวเองทำเองนะไม่มีคนอื่นไปทำให้นะทำกินาหรือจะกินริบาหรือกินเหล้าอย่าบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วไม่ยอมละหมาดเพราะว่าอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตนะไปโยนความชั่วให้อัลลอฮ์โยนความช่วยเป็นตุ๊ดทำไมอ่ะเพราะผมก็เกิดไม่เงี้ยผมก็เกิดไม่เงี้ยแล้วก็มีไอ้พวกแพทย์พวกเนี้ยพวกวิทยาศาสตร์พวกตัวนี่ตัวร้ายจริงๆนะพวกเนี้ยพวกเนี้ยตัวแสบจริงๆมองว่ามันอยู่ในอะไรนะไอ้ยีนไม่ครับพัฒนาแล้วนะฮอร์โมนไม่ใช่แล้วมันอยู่ในจีนครับตากันกรรมพันธุ์แล้วมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ที่เกิดบรรพบุรุษนะไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์เขาบอกว่าเป็นระดับแผนจีนระดับมนุษยชาติทั้งหลายทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้คำจัดยังไงนะยีนนี่นะทั่วโลกนะทั่วโลกเขาบอกว่ามันมีหมวดยีนแล้วแต่ละเชื้อชาตินี่มันก็มีหมวดยีนเขาบอกว่าใช่รหัสพันธุกรรม ขาบอกว่ายีนยีนของคนเป็นต้นนี่นะมันมีมันมีหมวดของมันฮะไม่ใช่เออเขาก็บอกเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปว่าเขานะคนที่เกิดมาเป็นตุ๊บเนี่ยก็เหมือนเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้ชายก็ปรากฏว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์และมีแพทย์ที่ออกมาตบหน้าของนี้ก็ไม่จริงไม่จริงไม่มีหมวดยีนกันให้เป็นตุ๊บเป็นกระเทยนี่แหละที่เอาล่ะว่าตอบโต้พวกนี้ไอ้ความชั่วที่โยนให้เหตุผลให้มีเหตุผลคือจะได้พ้นรับผิดชอบพ้นความรับผิดชอบไม่มีเลยครับว่าเกิดมาชัดเจนจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยมีความชัดเจนถ้าเกิดมามีความชัดเจนให้เป็นผู้ชายแต่มันข้างในอยากเป็นผู้หญิงแล้วปรับตัวก็เหมือนคนที่เกิดมาฟิตโดยฟิตรอนะฟิตรอคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่เราสร้างไว้แต่พอโตหน่อยนี่อยากจะทำความชั่วอยากทำนู่นอยากทำนี่ก็ต้องคุมตัวเองก็ต้องระงับอารมณ์ของตัวเองและก็เผยในสิ่งที่มันปรากฏอย่างชัดเจนซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ เราได้สะสมและแสวงหาล้วนแล้วเป็นความรับผิดชอบที่เราจะถูกสอบสวนถึงแม้ว่าเราได้ทำความดีและจะทำความชั่วและมีข้อบกพร่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวด้วยคำวิงวอนดุอาที่พระองค์ได้สอนในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าร็อบบะนาลาตุอาคิลนาอัลลอฮฺไม่ได้บังคับในสิ่งที่เราไม่สามารถทำและก็ทุกคนย่อมรับผิดชอบในความชั่วของตัวเองและจะได้มีส่วนได้ในความดีของตัวเองทั้งนี้ก็อย่าลืมสารภาพในสถานภาพของตัวเองที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์ที่ต้องการความเมตตาความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จงกล่าวรับบะนาลาตุอาคิลนาโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าเอาโทษแก่เราเลยลาตุอาคิลนาอย่าเอาโทษแก่เราเลยอินนาชีนาวะฆะนาหากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปลืมหรือผิดพลาดไปรับบะนาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรอโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าได้บรรทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเราอิสรอเหมือนพวกบันูอิสรออีลแล้วก็ประชาชาติยุคก่อนกะมาฮะมัลตะฮูอะลัลลซีนมินกับลินาเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบรรทุกนั้นบรรทุกภาระนะแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วชาวบ้านอิสราเอลมีบทบัญญัติของเขา ถ้าเสื้อผ้านี่โดนนาจาซะซักไม่ได้แล้วทำอะไรต้องตักตะไคร้มาตักคนที่ทำความชั่วแล้วไม่ได้เตาบัตรคืนนั้นน่ะนะยามเช้าเนี่ยออกจากบ้านเราจะเขียนหน้าประตูบ้านเลยคนนี้ไปทำอะไรมาบางกลุ่มในประชาชาติบันุอิสราเอลซึ่งเป็นภาระหนักที่ชาวบันุอิสราเอลมีข้อบังคับว่าอัลลอฮีนฮาดูฮารัมนาคุลลซีซุฟรสำหรับบันุอิสราเอลบทบัญญัติหนึ่งห้ามกินสัตว์ที่มีเล็บมีอะไรนะเล็บเหมือนพวกไก่พวกอะไรนี่แล้วก็วัวล่ะกินได้ حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا الحوايا أو ما اختلط بعظم لا نملك وما ذاءنا กินได้แต่ห้ามกินมันไม่ใช่กินมันของมันน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มันติมีนะไขมันน่ะยกเว้นไขมันที่มันติดกับกระดูกอ่ะเนี่ยที่อัลเลาะห์ยกเว้นให้แต่ไขมันที่ติดกับเนื้อที่เป็นก้อนเป็นชิ้นน่ะอันนั้นน่ะไม่ได้เลยโดยเด็ดขาด สำหรับยิวไว้ยิวกับมุสลิมเนี่ยคนละกลุ่มนะยิวกับมุสลิมเนี่ยคนละกลุ่มแยกให้ดี ยิวกับมุสลิมเนี่ยคนละกลุ่มเห็นไหมเป็นภาระที่เขาถูกบรรทุกแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้วันเสาร์นี้ห้ามทำงานเลยหยุดห้ามทำงานทุกอย่างห้ามทำอะไรเลยแต่ของเราละหมาดจุมอะห์เนี่ยฮะละหมาดเสร็จแล้วฟันตัชิรูฟีฮะวัตตะบูมิฟัดลละหมาดจุมอะห์เสร็จแล้วแล้วก็กระจายไปแสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์ไม่มีนะของเราเนี่ยไม่มีวันหยุดที่เรียกว่าวันพักเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยอยากทำงานได้ทุกวันถ้าอยากจะทำนะแต่ของยิวเนี่ยไม่ได้วันเสาร์นี่ทำอะไรไม่ได้ต้องชนะหมดว่ากามะฮามันตั้งวาระละดีนั่นเองขอบินเอาเราอย่าให้มันเป็นภาระหนักเลยกับเราเหมือนประชาชนยุคก่อนรับบะนาวะนาตุฮัมมิลนามาลาตักกะตะลานาบีโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่ไม่มีกำลังใดๆแต่พวกเราจะแบกมันได้หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราแบกไม่ได้ขออย่าให้บัญญัติเลยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามว่าในช่วงที่มีการบัญญัติในระยะ23ปีที่ท่านนบีอยู่เนี่ยนบีจะพยายามประคับประคองประชาชาติอิสลามไม่ให้รับภาระหนักแบบนี้เช่นละหมาดอัลลอฮ์ไม่ตาละหมาดขึ้นไปรับคำบัญชาอัลลอฮ์เนี่ยให้ละหมาดอัลลอฮ์บัญชาละหมาดกี่วักตู50วักตู ตอนนี้บรรณาเลย50วักตูนะพี่น้องคำหนึ่งถึงความเมตตาบุญคุณของอัลลอฮ์นะ50วักตูนบีมุฮัมมัดนี่ตอนนั้นลงมาเจอนบีมูซาบอกว่าอัลลอฮ์บัญญัติเท่าไหร่บอกว่า50โอ้โหไม่ได้ยิ่งมาประชาชาตินั้นนี่เขายังทำไม่ได้เลยนบีจะขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยลดจนถึง5อัลลอฮ์บอกว่า5ละหมาดแค่5แต่ได้ผลบุญ50วักตูละหมาดแค่แต่ได้ผลบุญ50วักตูหมายถึงว่าละหมาดเวลาเดียวกับละหมาดสิบเวลานี่คือบารักัตของประชาชาติอิสลามทำจริงเล็กน้อยแต่อัลลอฮ์เพิ่มพูนเมื่อละหมาดสักดูแต่ละวัตถุเนี่ยเราคำนึงสิว่าคุณค่าของการละหมาดเนี่ยมันขยายตัวพอทุกวัตถุเนี่ยมันจะขยายบารักัตของมันเนี่ยนะจะได้ควบคุมระยะหนึ่งวันหนึ่งคืนทั้งหมดเพราะมัน50วัตถุเนี่ย50วัตถุตอนถึงห้าก็ลงนบีมูซาก็ยังบอกไม่ไหวหรอกประชาชาติตัวเองยังไม่ไหวหรอกนบีมูซาบอกกับนบีมุฮัมมัดนะห้าวัตถุยังไม่ไหวหรอกขึ้นไปขอไม่ให้ลดลดหน่อยนบีมุฮัมมัดบอกว่าอะไรก็แสดงว่าคนที่รักษาเวลาละหมาดห้าวัตถุโดยคำนึงว่ามันไม่เยอะหรอกเดิมมีมันเท่าไหร่นะ50ก็ขยันรักษาห้าวัตถุมีแสดงว่าเนี่ยมีนิสัยอายเหมือนนบีแต่คนที่รู้สึกว่าห้าวัตถุนี่มันหนักมันทรมันเนี่ยนิสัยเขาเนี่ยเหมือนยิ้มพออ่านซีรอห์นบีจะเข้าใจเรื่องนี้จะเข้าใจนบีมูซาเนี่ยรู้สันดานพวกยิวนี่ก็ขอต่อนบีแต่นบีอายผู้ตามนบีเนี่ยที่รักษาห้าวัตถุนั้นนิสัยเหมือนนบีรักษาเนี่ยอัลลอฮ์บุญคุณแล้วเนี่ย50นี่มาเป็น5นี่น่าจะอายหน่อยแต่คนที่5นี่ก็โอ้โหมันไม่ว่างมีนะคนที่มาถามผมเนี่ยนะเช็คละหมาดได้ไหมเนี่ยดูว่าอัสลัมกับอิชารวมที่จริงเนี่ยตอนแรกมีผมพูดเล่นนะตอนก่อนผมพูดเล่นแต่ว่ามีจริงที่หลังเนี่ยมาถามจริงเขาบอกว่าออกจากบ้านแต่เช้าออกจากบ้านแต่เช้าแล้วกลับค่ำเลยใช่ไหมกลับมักริบเลยก็มันควบคุมสี่เวลาเลยผมบอกว่าไม่มีเวลาละหมาดผมไม่เข้าใจเขาใช้ภาษาอะไรไม่มีเวลา แล้วที่คุณออกไปทำงานนู่นทำนี่เนี่ยมันเป็นอะไรไม่ได้กับเวลาไม่สะดวกไม่มีที่เห็นไหมคือขบวนรถชั้นดานของเราแต่สะดวกชั่วโมงนึงอ่ะค่อยชั่วโมงนึงไปกินข้าววันนี้นั่นไปกินขบวนเบื่อแล้วก็บอกเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเบื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วขับรถไปกินข้าวเนี่ยเบะเท่าแม่แดงโอ้สะดวกอันนี้สะดวกเคยมีคนมาถามผมอยู่ที่ออฟฟิศนี่นะไม่มีที่ละหมาดแต่มัสยิดทำไมสิ่งที่ต้องขับรถไปละหมาดชีวิตผมต้องขับรถไปละหมาดที่มัสยิดไหมผมบอกว่าไม่ต้องละหมาดที่ออฟฟิศก็ได้แต่ผมถามหน่อยกินข้าวเนี่ยกินข้าวที่ไหนบอกว่าผมต้องขับรถไปกินดูเราดูสันดานเรามนุษย์นะแล้วเรื่องนี้เรื่องของอัลลอฮ์นี่แหละทำไมมันขี้เหนียวซะเนี่ยน่าดูนะเรานี่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้มันเป็นภาระเลยยอดฟังนะโปรดได้ทรงอภัยแก่พวกเราออกสิ้นละแม่และยกโทษให้แก่พวกเราวันฮัมละและเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิดอันตะมูลานะพระองค์นั้นคือผู้ปกครองของพวกเราที่เป็นมูลานะที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่สงสารที่สุดมันกุ้งตัวมูลาหูฟาลียุนมูลาหูฮะใครที่ฉันเป็นผู้ปกครองของเขาอาลีก็เป็นผู้ปกครองของเขาเขาบอกว่าเอามาจากนี้นี่ไงอันตะมูลานะพระองค์เป็นผู้ก็อัลลอฮ์ใช่ผู้ปกครองแต่คำว่ามูลานะในภาษาอาหรับมีหลายความหมายอะท่านนบีบอกว่ามันคุณตุมาวนาฟาลิยุนมาวนาตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์มีพวกมุนาฟิกที่อิชาริสยาอาลีอับดุลตาลิบลูกพี่ลูกน้องของนบีและเป็นลูกเขยของนบีไปไหนก็อาลีไปด้วยนบีก็ปรึกษาอาลีพวกมุนาฟิกก็เริ่มปล่อยข่าวใส่ร้ายอาลีแสดงถึงความเกลียดอาลีนบีก็เลยฉวยโอกาสพอกลับมาจากสงครามนี้ก็เลยบอกมันคุ้มตัวเมาเล่าฟาลิอุมเมาเล่าใครที่ฉันเป็นที่รักของเขานี่นะอันนี้ก็ต้องเป็นที่รักไม่ถูกกับเรื่องบกพร่องเลยไม่เกี่ยวเลยคนท่านนบีพูดอันนี้เนี่ยนักสหายเข้าใจแบบนั้นนะครับนักสหายเข้าใจแบบนั้นน่ะจริงๆอ่ะนะไม่มีใครที่จะกล้าเสนอตัวว่าฉันต้องเป็นผู้ปกครองและใครคนแรกที่จะไม่กล้ารู้ไหมอาลีนบีตอลิบเองเพราะฉะนั้นอาลีนบีตอลิบพอรับคีลาฟาแล้วนี่ขึ้นมินบัรบอกว่าถ้าฉันมีหลักฐานชัดเจน ถ้าฉันมีหลักฐานชัดเจนว่านบีแต่งตั้งฉันเป็นคอลีฟาห์นี่นะอาบูบักรเนี่ยจะขึ้นมินบัรนบีเป็นคอลีฟาห์หรืออุมัรนี่นะฉันต้องเอาดาบสู้เขาแต่อาลีทำไหมไม่ได้ทำเพราะมันไม่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนว่าแต่งตั้งอันนี้ในวันนี้ผู้คนคำว่ามาอุลัยนะตรงนี้เนี่ยผู้คนหมายถึงว่าอัลลอฮ์ตอนนั้นผู้คนจริงนะครับแต่คำว่ามาอุลัยในภาษาอาหรับมีหลายความหมายแปลว่าเป็นที่รักแปลว่าเป็นที่ปรึกษาแปลว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ปกครองมีหลายความหมายบาอุลามาภาษาอาหรับบางท่านบอกว่ามีสิบความหมายด้วยซ้ำไปองค์สุนทรในกลุ่มกาซีรีนดังนั้นโปรดได้ทรงช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเมื่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิดต้องสู้แล้วก็มีกาซีรีเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ปกครองของเราก็ให้เราโปรดให้เราได้รับชัยชนะต่อพวกกาเซตเถิดนี่คืออักีนะของมุมินเชื่อว่าใครอยู่กับเขาอัลลอฮ์อยู่กับเขาอินนัลลอฮะมะอานะกาฟิรเนี่ยกาฟิรมีนิวเคลียร์มีความสามารถมีอาวุธแต่ก็ไม่เหนือกว่าอัลลอฮ์ไม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์นะครับอะกีดะห์นี้เมื่อเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ใช้เป็นคำวิงวอนเป็นดุอาอ์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมก่อให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองมีความตระหนักนะครับในความศรัทธาอันมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายก็การขอดุอาดังกล่าวที่มีในท้าย สูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นดุอาอ์จากผู้อ่านและอิจาบะฮ์คือการตอบรับจากพระผู้ทรงสร้างท่านอิบนุญะรีรได้รายงานโดยท่านอบีอิสฮากโดยท่านมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมุอาซเมื่ออ่านอายะห์ดังกล่าวกาลอิซาฟารฆะมินฮาซิฮิซูเราะห์ฟันซุรنصرنا على القوم الكافرين ما آمين جدلاو كان معاذ تعوانا قال آمين شكلاو آمين ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين معاذ من سورة البقرة في الآيات هاي جدلاو عن جدلان كان معاذ شكلاو آمين كان من تكتم تلما مسلم رجل أبو هريرة الله سبحانه وتعالى جدلاو ในคำวิงวอนเมื่อเราได้กล่าววิงวอนขอต่อพระองค์ทุกท่านในอายะดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่านะอัลและในสำนวนของฮะดีษของอับบาสอัลลอฮ์จะกล่าวว่าขอสาลตุข้าได้ทำแล้วหมายถึงว่าให้อภัยโทษให้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้ขอมาแล้วนะครับนี่คือรางวัลอันใหญ่หลวงนะครับที่เราจะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะเหลือเกินนะครับที่จะเป็นรางวัลแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ได้ศึกษาเรียนรู้หลักการของพระผู้เป็นเจ้าอย่างครบถ้วนและได้นำเนื้อหาแห่งพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นระบบชีวิตมาเป็นรัฐธรรมนูญปกครองทุกส่วนทุกอย่างในชีวิตของตนอันที่จะทำให้อำนาจและพระบารมีของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ควบคุมทุกวาระและทุกเรื่องในชีวิตคนประเภทนี้แล้วนะครับเรื่องวิงวอนขออะไรจากอัลลอฮฺเนี่ยก็น่าจะเป็นดุอาอ์มุสตะญับแต่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ละทิ้งหลักการของอัลลอฮฺปฏิเสธพระบัญชาของอัลลอฮฺไม่ยอมรับในหลักการของศาสนาหรือไม่ยอมศึกษาแสวงหาเนื้อหาของศาสนาธรรมที่มาจากอัลลอฮ์เราจะยกมือขอดุอายกมือขอจากอัลลอฮ์สุภาพนักวิชาการให้อัลพยาโทษไม่จะเป็นคนที่ถูกปฏิเสธการหมดก็เนื่องจากเราไม่ได้ยอมรับในเดชานุภาพของพระเจ้าที่จะบัญญัติที่จะบังคับบัญชาบริหารชีวิตแต่จะมายอมรับในพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างเดียวนั่นหมายถึงมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอยากได้อย่างเดียวนะครับตามพระเมตตาอินนัลลอฮฺรอฟูรุรรหีมท่องในแค่นี้นะครับแต่เรื่องพระนามของอัลลอฮฺมีท่านยังอื่นด้วยอัลฮะซัมอัลอาดีพระองค์เป็นผู้ทรงปกครองอัลอาดีผู้ทรงยุติธรรมالقدير توصل الأمنات من تقصي مبيع فكذا سبتها كميرا قطن سبسعة تقصي مبيع في الله سبحانه وتعالى زي إن شاء الله لن يكون في خلق أول سورة البقرة منها عالي مكما لكات في لعو كن سبتها من قام سبتها طبن بنشاء لسن رنب ต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺสุภาพนักวิชาการได้ประทานลงมาให้เป็นระบบชีวิตสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะมาประเมินหรือมาได้ให้เป็นข้อสรุปในขั้นคืนนี้จึงขอยกย่อการประเมินหรือประเมินหรือรวบรวมข้อสรุปของสุรบันดาพระต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราได้มาจากสุรบันดาพระและเป็นประโยชน์ที่มีความสำคัญมากนะครับไปพูดในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ที่5สิงหาเดือนหน้านี่นะครับและเดือนนี้เราสิ่งที่ชนหลังน้ำมันอัศรีเสร็จแล้ว นะครับตอนแรกก็จะนี่จะเป็นองค์พระพุทธรูปองค์สุดท้ายนะอันนี้เป็นอายะสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีศึกษาสุรบัลบะเกาะเราะห์นะครับแต่ก็ในสหาบะบางท่านไม่ใช่12ปีนะบะเกาะเราะห์อย่างเดียวนี่ว่าอุมัร ฟัตตอบมีรายงานว่า8ปีรายงานว่า12ปี อันนี้เราประมาณไม่ถึง4ปีนะครับก็ต้องขอวิงวอนดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ได้ตอบรับอามัลของเราขั้นต่อต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ช่วยเหลือตอฟีกให้เราได้มีชุดมีโอกาสได้เสียสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้การศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานตรงนี้ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุขของต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ช่วยให้มีคนเอื้อให้เกิดซึ่งการบรรยายตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วถึงวันนี้แล้วจะเป็นเรื่องสำคัญที่แล้วจะเป็นยังไม่หมด บอกว่าเวลาที่สาธิชนเวลาอะไร ครับเดี๋ยวบอกดิบบอกใครดิบบอกใครดิบบอกใครยังไม่หมดเลยยังไม่ได้มาสัมพันธ์อันนี้พูดตัวข้าวก็ดูที่เอื้อนะครับให้ช่วยให้เกิดขึ้นคนที่ทำอาหารคนดีจากสถานที่ซึ่งเล่นแล้วก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเราที่นั้นถ้าบุญคุณที่ยิ่งใหญ่บุญคุณที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือบุญคุณของคนที่เสียสละเวลามาศึกษานะครับผู้รู้ที่จะให้ความรู้ด้านความหมายกุรอานก็มีเยอะแต่ผู้รู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกุรอานแล้วมีคนศึกษาจะแสดงว่าสังคมมีอัตยศสังคมได้ประสบความตกต่ำสังคมที่กุรอานอยู่ในบ้านในชีวิตแต่ไม่เคยคิดจะศึกษาไม่เคยคิดจะเรียนรู้ไม่เคยคิดที่จะให้ความสนใจในกุรอานเราจึงคำนึงถึงบุญคุณของเราสุขาและวัวตาและที่ได้ให้พวกเราได้ดำรงสิ่งเหล่านี้ในสังคมเราไม่ได้อ้างว่าในสังคมไม่มีเลยมีแน่นอนคนที่ศึกษาเรียนรู้ความหมายกุรอาน แต่คาดว่า เราเนี่ยจะให้การศึกษาของเราเนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือศึกษากุรอานให้กุรอานไม่มีชีวิตชีวาสารกุรอานให้ปรากฏในชีวิตของเราในเรื่องบอกเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายเป็นแนวทางซึ่งเป็นคำคมที่อยากจะให้เราไปแพร่ตลอดของอิสลามและกุรอานเนี่ยไม่ใช่เพียงศาสนาหรือคำพีอิสลามและกุรอานชีวิตของพวกเราไม่มีกุรอานไม่มีอิสลามชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นชีวิตขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พระองค์ได้ช่วยส่งเดชให้พวกเราได้ดำรงต่อไปเช่นการศึกษาเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานเราได้ความปรารถนาความตั้งใจในการที่จะศึกษาอัลกุรอานให้จบสิ้นทั้งหมดและขอได้ให้มีอายุมีงานพอที่จะศึกษาเนื้อหาของอัลกุรอานทั้งหมดอย่างครบถ้วนอย่างบริบูรณ์เถิดขอที่เราทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเวลาได้รับผลบุญอันสมบูรณ์อันครบถ้วนต่อทุกวินาทีต่อทุกส่วนจากชีวิตของท่านที่ได้ถวายแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเป็นกุศลธรรมในการที่จะให้คำเตือนกุรอานนั้นอยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในชีวิตนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกท่านขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะอำนวยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้พวกท่านทั้งหลายได้รับความโปรดปรานได้รับความบริการชนะรับนัดแก่พวกท่านและครอบครัวของพวกท่านและพี่น้องขายาเครือญาติของพวกท่านทั้งหลายจะขอให้พวกท่านได้ไ ไม่มีส่วนความจำเริญอันกว้างขวางของอัลกุรอานโดยปรากฏในวิสกีปรากฏในความรู้ปรากฏในอามัลอิบาดะห์ปรากฏในสุขภาพภายในมัยของท่านทุกท่านนะครับก็หากตัวผมได้มีข้อบกพร่องต่อการหนึ่งประการใดในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ก่อนอื่นขอต้อนรับสุขภาพและเมตตาและได้โปรดให้ความอภัยโทษในข้อผิดพลาดใดๆในความผิดที่อาจสื่อความหมายที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ผมไม่ตั้งใจขอต้อนรับได้โปรดให้ความอภัยโทษในข้อผิดพลาดที่ผมไม่ได้ตั้งใจพูดหรือกล่าวขอให้ความอภัยโทษในสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่อาจิอะไรไม่ถูกต้องกับพี่น้องขอต่อมาสิ่งฟ้าละมูตาและได้ให้ทุกคำทุกประโยคทุกอักษรที่ผมได้สอนไว้ได้มีความอิสลามมีความบริสุทธิ์ไม่ได้แสวงหาอะไรจากมนุษย์คนหนึ่งคนใดเพียงความปรารถนาอันดีต่อพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแล้วของพวกท่านได้มีคลาสบริสุทธิ์สิ่งนี้เช่นเดียวกันครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมุศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม